Sevgili dinleyiciler, burası TGRT, Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere Eshab-ı Kiram dizisinde yeni bir program sunuyoruz. Hazreti Fatıma. Sahibi Enver Ören. Sorumlu yönetmen Ragıp Karadayı. Yazan Rahim Er. Senaryo Abdurrahman Çapar. Program yönetmeni Niyazi Hancı. Hicretten 13 yıl evvel Mekke. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik vazifesi verilmiştir. Hira mağarasına devam ediyorlar. Bu sırada büyük ve mübarek anne Hatice radıyallahu anha hamiledir. Emsalsiz aile çocuk bekliyor. İleride Zehra, yani nur yüzlü lakabı verilecek olan yavrucak, İslam güneşinin cihan ufkunu nura gark etmeye başladığı işte bu günlerde dünyaya gelmiştir. Ne muhteşem ahenk. Sevgili Peygamberimiz Hira'dan Mekke'ye seadethanelerine gelişlerinde Hatice-ül Kübra validemizin kucağında bir yıldız gibi parlayan bebeği görürler. Evet, Fatıma doğmuştur. Dördüncü kız evlatları. Önceki çocukları Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm. Fatıma, Arapça Fatma, kesmek kökünden türeme. Kendisi ve nesli cehennemden kesilmiş, her çeşit kötülükten arınmış, masum ve iyilik yapan demek. Ona daha sonra, yetişkin yaşında, çok temiz ve ibadete düşkünlüğü sebebiyle de Betül lakabı verilmiştir. Böylece tam ismi Fatımatü Zehra el-Betül. Peygamberimizin yaşça en küçük fakat sevgide en büyük evlatları. Yani kızlarının da bütün çocuklarının da en sevgilisi. İsa aleyhisselamın annesi Hazreti Meryem'den sonra bütün kadınların en üstünü. Fatıma radıyallahu anha evlenme çağına gelince kendisini Kureyş'ten birçok kimse istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu isteklere vahiy bekliyorum buyurdular ve ilave ettiler. Fatıma'nın evlenme meselesi Hak Teala'nın emrine bağlıdır. Aradan bir zaman geçmiştir. Bir gün Ebu Bekir, Ömer ve Sa'd İbni Muaz radıyallahu anhüm hazretleri mescitte oturmuş sohbet ediyorlardı. Ya Ömer, Resulullah Efendimiz'den işittiklerinden bizlere de anlat da bereketlenelim. Ya Ebu Bekir, kainatın efendisi sevgili peygamberimiz buyurdular ki, Allah için evlenip Allah için evlendiren Allah'ın dostluğunu kazanır. Allah için yapılan her şey ne güzel, değil mi kardeşim? Elbette, elhamdülillah. Ya kardeşim Ömer, bunu ben de duymuştum. İşte bu hadisi şeriften sonradır ki sahabiden bekar genç kalmadı. Duyan Resulullah'ın müjdesine kavuşmak için elinden geleni yaptı. Bir kişi hariç. Kimdir o ya Sa'd? Sahabilerinden iyiydi, cengaver Ali. Doğru diyorsun. Ali henüz bekar. Acaba niçin biliyor musun? Öyle sanıyorum ki fakirliği yüzünden. Eğer mazereti buysa hallederiz. Fakat düşündüğü başka şeyler olmasın sakın. Hayır ya Ebu Bekir. Tek sebep bu. Peki. Onun dünya ve ahiret saadetine vesile olacak mübarek bir hanım. Ne dersiniz? Kim olabilir? Resulullah'ın kızları. Fatıma. Nasıl? Fatıma mı? Fatımatü Zehra. Evlenme çağına geldiğinden beridir talipleri çoğaldı. Öyle ki Ali'den gayrı herkes istedi onu. Bu işte bir hayır olmalı. Öyle tahmin ediyorum ki Fatıma Ali'ye kısmet olacaktır. Hadi kardeşimizi ziyarete gidelim ve bu meseleyi açalım. Şayet fakirliği bahane ederse kendisine yardımcı olalım. Ya Ebu Bekir, sen hayırlı insansın ve hep hayır işlersin. Hadi önümüze düş de gidelim. Hadi gidelim. Hayırlı işlerde geç kalmamalı. İşte Ali'nin evine geldik ya Eba Bedir. Evet, kapıya vuralım. İnşallah içeridedir. Ya Ali! Ya Ali! Ya Ömer, vaziyete bakılırsa evde yok. Sanırım evde yok. Ey sahabinin şerefli insanları. Boşuna aramayın. Ali evde yok. Peki, nereye gitti? Hurmalığa. Hurmalığa mı? Evet. Ensardan bazı kimselerin hurmalarını sulayacaktı. Eğer onu görmek istiyorsanız hurmalığa gitmelisiniz. Allah razı olsun. Hadi kardeşlerim, bir an evvel varalım yanına. Hurmalığa geldik ya Eba Bedir. İşte bakın Ali burada. Kendini öyle işe vermiş ki geldiğimizi duymadı bile. Üstelik oldukça üzgün görünüyor. Selamun aleyküm ya Ali. Kolay gelsin. Ve aleyküm selam. Ya Eba Bekr, ya Ömer, ya Sad. Beni sevindirdiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ya Ali. Nasılsın kardeşim? Sizleri gördükten sonra daha nasıl olayım? Şu akan suyun hurmaları ferahlattığı gibi rahatladım. Gönlüm aydınlandı, huzur buldum. Doğrusu buraya kadar gelmenize epey şaşırdım. Beklemiyordum sizi. Gelin, gelin durmayın güneşte. Ya Ali, buraya hayırlı bir iş için geldik. Biliyoruz ki her hayırlı işte sen öncüsün. Peygamber katında öyle değerli bir yerin var ki kimseye nasip değildir. Ya Eba Bekr, biz övülmeye layık insanlar değiliz. Kaldı ki Resulullah'ın bastığı yerde bir toz zerresi olabilirsek ne mutlu. Ya Ali, senin ne kadar mütevazi olduğunu hesaptan bilmeyen mi var? Ben... Ya Ali, az önce de söylediğimiz gibi bizler buraya hayırlı bir iş için geldik. Hayır işten maksadınız nedir ya Eba Bekr? Beni merakta bırakmayın. Ya Ali, sen ki Resul-i Ekrem'in en yakınısın. Buna rağmen herkesin Fatıma'yı istediği bir zamanda sen hiç istemedin. Niçin? Ben buna nasıl cüret ederim? Yok. Hayır kardeşim. Haddimi bilirim ben. Dinle. Sen de biliyorsun ki kimseye ümit verilmedi. Bizler öyle zannediyoruz ki bu izdivaç sana nasip olacaktır. Ya Eba Bekr. Evet ya Ali. Seni dinliyorum. Gözleri dolu dolu oldu. Tam bir edep ve haya numunesi. Ya Eba Bekr. Kalbimi yakan ateşe alevlendirdin. Bu arzuyu en şiddetli duyan benim ama elimin ne kadar darda olduğunu biliyorsunuz. Hayır ya Ali. Böyle düşünme. Allah ve Resulü yanında dünyanın ne kıymeti var ki? Çekinme. Git iste. Evet. Çekinme. Git iste. Her şey ortada. Daha ne duruyorsun? Hayırlı işi geç bırakma. Git iste. Elhamdülillah. Ey dünya ve ahiret kardeşlerim. Beni cesaretlendirdiniz. İnşallah dediklerinizi yapacağım. Hazreti Ali arkadaşlarının sözleriyle cesaret kazanmıştı. Devesini çözerek önce evine, sonra sevgili peygamberimize gitti. Allah'ın Resulü, validelerimizden Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın evindeydi. Peygamberimiz bu esnada, "Ya Ümmü Seleme, kapıyı aç. Bu gelen öyle bir kimsedir ki, Allah'ı ve Resulünü sever. Allah ve Resulü de onu severler," buyuruyorlar. Ey Allah'ın Resulü! Gelen kim ki hakkında böyle güzel sözler söylüyorsun? Efendimiz tebessüm ettiler ve kardeşim ve amcazadem Ali buyurdular. Efendimizin mübarek hanımı misafiri bekletmemek için süratle kapıya koştu. Öyle ki az kalsın yüzü koyun kapaklanacaktı. Ümmü Seleme kapıyı açtıktan sonra hareme geçinceye kadar Hazreti Ali içeri girmedi. Sonra "Esselamu aleyke ya Resulullah ve berekatü" diye sevgili peygamberimizi selamlayarak huzurlarına geldiler. Efendimiz "Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü" cevabıyla selamı aldılar ve huzurlarında yer gösterdiler. Bir insanın bir büyükten isteği olunca ne yapar? başını göğsüne eğip bekler. O da öyle yaptı. Çünkü mevzuyu hemencecik açmaya utanıyordu. Resuller Resulü'nün olanca heybet ve vakarı üzerindeydi. Ya Ali, bir arzun olduğunu zannediyorum. Çekinme, dileğin neyse söyle buyurduklarında, ya Resulullah, anam babam sana feda olsun. Malumlarınız olduğu gibi, babam Ebu Talip ve anam Fatıma bint Esed, beni hazretine teslim ederek yanına verdiler. Şükürler olsun ki hizmetinle şeref kazandım. Beni zahiren ve batınen terbiye ettin. Zati ailelerinden gördüğüm ihsanı anamdan ve babamdan görmedim. Bereketinle batıl bir dine girmedim. Doğru yol üzere olmama vesile oldun. Senin sevgin hayatımın sermayesidir. Şimdi isteğim o ki hiçbir yakınım ve dert ortağım yoktur. Bir zamandan beri Fatıma'yı isteme cüretini düşünmekteyim. Sevgili peygamberimiz şefkat dolu bakışlarıyla mübarek genci okşayarak tebessüm buyurdular ve evlenmek için herhangi bir şeyin var mı diye sual ettiler. Bir kılıç ve bir devem var. Bu cevabı müteakip sevgili peygamberimiz, sana bir zırhlı gömlek hediye etmiştim. Hutani usta işi. Duruyor mu? Diye sordular. Evet. Bir de o var. Bütün malım bundan ibaret. Bunun üzerine iki cihan serveri, kılıç cihatta deve de binek olarak sana lazım olur. Fatıma'nın mehri bu zırhlı gömlek olsun. Onu sat ve parasını bana getir. Ya Ali, müjdeler olsun ki Hak Teala seninle Fatıma arasında göklerde nikah akdetti. Sen gelmeden evvel Sutail ismindeki melek bunu haber verdi. Onun bu müjdesinden sonra Cebrail aleyhisselam geldi. Elinde cennet ipeğinden bir nikah senedi vardı. Dedi ki, Allahü Teala kızın Fatıma'yı amcaoğlun Ali'ye nikah etti. Göklerde şenlik var. Cennetler süslendi. Huriler donandı. Tuğba ağacı yapraklar yerine cennet yiyecekleriyle doldu. Melekler dördüncü gökte Beyt-i Mamur etrafında toplandılar. Adem aleyhisselam hutbe okudu. Yüce Allah bana hitaben buyurdu ki, ya Cebrail, Fatıma binti Muhammed'i Ali İbni Ebi Talib'e nikah eyledim. Melekleri şahit tutarak bu nikahı belgele. Ben melaikeyi şahit ederek nikah akdimi bu cennet ipeğine yazdım. Rabbimiz bu sevinçli haberi sana iletmemi buyurdu. Ve senin de ümmetin arasında bu nikahı tazelemen irade edildi. Ayrıca şu haberi de genç evlilere müjde olarak ver ki, İki yüksek evlatları dünyaya gelecek ve onlar hem dünyada aziz olacaklardır hem de ahirette. Buyurup Hazreti Ali'ye müjdeyi verdiler. Haber Hazreti Ali'yi çok sevindirdi. Sevgili peygamberimiz zırhı satmak üzere seçkin genci uğurladı. Bugün pazarda oldukça kalabalık. İnşallah bir an evvel zırhını satarım. Oo, pazarda zırhçı da var mıyız? Evet, bu zırhı satmak istiyorum. Hele ver şöyle bir bakalım ona hadi. Al bak, eksiği falan yok. Göreceğiz eksiğinin olup olmadığını. Evet. Demek bu zırhlı gömleği satmak istiyorsun. Başka var mı? Hayır, yalnız bu gördüğüm. Hutami usta işine benziyor. Ama biraz eski. Söyle bakalım ne istiyorsun buna? 480 dirhem. Ancak bu paraya satarım. Çıldırmışsın bre kuzum. Bu zırhın değeri olsa olsa 100 dirhem eder. Hayır, 100 dirheme veremem. Vaziyetine bakılırsa ihtiyaçtan satıyor. Eğer bu zırhlı gömleği ucuz fiyata alabilirsem en az 600 dirheme satabilirim. Birkaç dirhem daha verdin mi çaresiz satacaktır. Peki, senin hatırın için Son 150 dirhem. Şimdi satıyor musun ha? Anlaştık mı? İşte al paranı, ver zırhı. Madem ısrar ediyorsun, 450'ye veririm. Ama 450'den tık dirhem aşağı olmaz. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bu zırha istediğin parayı kimse vermez. Gel seninle anlaşalım. Cevabımı duydun. 450 dirhem. Anlaşıldı, anlaşıldı. Senin bu zırhı satmaya niyetin yok. İşte ben gidiyorum. Öylece kıymetli bir zırhı değerinden aşağı nasıl satar? Hem satmış olsan bile elime geçecek para işini görmeyecek. Hayırlısı olsun. İnşallah bu zırha kıymetini veren biri çıkar. En iyisi pazarı şöyle bir gezeyim. Ya Ali. Ya Ali. Ah, sen miydin ya Osman? Affedersin, seni fark edemedim. Ya Ali, bu ne hal? Niçin böyle dalgın yürüyorsun? Bu elindeki nedir? Bu zırhı satmak istiyordum. Ama alıcı çıkmadı. Hmm, demek satmak istiyorsun. Evet ya Osman. İhtiyacım var. Peki ne istiyorsun? Ne verirsin? 480 dirhem veririm. Tam değerini verdi. Üstelik ihtiyacım olan parayı. Ne eksik ne fazla. Bu yüksek sahabi halimi anlamış olmalı. Peki, bu zırhı 480 dirheme sana sattım. Satın aldım. Buyur paranı ya Ali. Buyur zırhını ya Osman. Ya Ali, bu zırh benim oldu değil mi? Gayet tabii. Madem öyle, ben bunu sana hediye ettim. Eshabın cömertlik, sevgi ve kardeşliğine ne güzel misal. Hadiseyi öğrenen Resulullah, Hazreti Osman'a dua edecektir. Ki karşılığında bir değil, binlerce zırh verilse yetmez. Öyle ki, Osman benim cennet arkadaşımdır buyurmuşlardır. Evet, Fatıma 15 yaşında. Efendimiz, asiller asili son iffet, son haya, son edep, mübarek kızlarından fikrini soruyorlar. O, siz bilirsiniz manasına, başlarını eğiyor. Aziz genç kız, tam bir teslimiyet içinde. Peygamberlerin en üstününün hakkında buyurduklarıysa, şereflerin en yükseği. Fatıma, benim ruhumdur. Hakikaten sevgili kerimesi, bilhassa konuşma ve yürüyüşleriyle, muhterem babalarına o kadar benziyor ki. Hazreti Ali ise 21 yaşında bir yakışıklı genç. Buğday benizli, iri siyah gözlü, güler yüzlü, gür sakallı, uzun gerdanlı, geniş göğüslü, iri yapılı bir delikanlı. Takvada üstün, cesarette muazzam, ilimde engin. Bu sırada sevgili peygamberimiz ihtiyaç listesini hazırlattılar. Hazreti Ali, mehir parasını olduğu gibi getirip koruyucusu, kurtarıcısı ve müstakbel kayınpederine verdi. Peygamber Efendimiz, paranın bir kısmını Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'a vererek, gül suyu ve bal al, balı mescidin bir kenarında büyük bir kapta ezerek şerbet yaparsınız. Nikahtan sonra şerbet içeceğiz. Sonra da ensar ve muhacirleri, Ali ile Fatıma'nın nikahlarının yapılacağını söyleyerek davet et, buyurdular. Ey Ensar! Ey Muhacirin! Ey Müslümanlar! Hepiniz duyun! Fatıma binti Muhammed ile Ali İbni Talib'in nikahı var! Fatıma binti Muhammed ile Ali İbni Talib'in nikahı var. Fatıma binti Muhammed ile Ali İbni Talib'in nikahı var. Bu nikah bütün Müslümanlar davetlidir. Ya Rabbi, ne güzel bir haber bu. Duydunuz mu kardeşlerim? Müjde bu, müjde. Hem de ne müjde. Elhamdülillah, elhamdülillah. Hadi kardeşlerim, koşun nikaha yetişelim. Peygamber şerbetinden biz de nasiplenelim. Haber Medine'ye dalga dalga yayıldı. Peygamber davetini işiten sahabi Mescid-i Nebi'ye koştu. Mabedin içi dışı dolu. Sevgili peygamberimiz bir güneş aydınlığıyla içeri girdiler. Minbere çıkarak hamd ve sena eyledikten sonra buyurdular ki, ey müminler! Kardeşim Cebrail gelerek haber verdi ki, Hak Teala melekleri Beyt-i Mamur'a toplayarak buyurmuş ki, Fatıma binti Muhammed'i Ali İbni Ebi Talib'e nikah eyledim. Bana da bu nikahı eshabım arasında şahitler huzurunda yenilememi emretmiş. Ve sonra Hazreti Ali'ye, ya Ali, kalk ve hutbe kaidesini ifa et buyurdular. Hazreti Ali kalkıp Resulullah Efendimizin önüne gelerek Allah-u Teala'ya hamd ve sena, Habibine salavat getirdi ve cemaate hitaben, Allah'ın Resulü kızı Fatıma'yı bana zevce olarak verdi. Onun mehri benim zırhlı cübbemdir. Ben bu nikah akdine razıyım. Siz de şahit olun. Eshab-ı kiram sordular. Ey Allah'ın Resulü, Fatıma'yı bu şekilde verdin mi? Şehadet edelim mi? Sultanlar Sultanı Yüce Peygamber tasdik cümlesini ifade buyurdular. Evet ey eshabım, bu nikaha siz de şahit olun. Sevgili peygamberimiz ayrıca taze hurma aldırdılar. Eshab önce hurma yedi, gül suyu dökündü ve bal şerbeti içti. Eşsiz, emsalsiz bir güzel gün yaşanıyordu. Mübarek olsun, mübarek olsun. Mübarek olsun diye tebrikler birbirini takip etti. Efendimiz odalarına geçtiler. Fatıma sessiz sessiz ağlıyordu. Sevgili peygamberimiz mübarek kızına niçin ağladığını sorduklarında, babacığım, benim mehrimde para pul olmamalı. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, peki ne olmalı ya Fatıma buyurduklarında, ey babacığım, arzum o ki kıyamette Muhammed Aleyhisselam ne kadar günahkar mümine şefaatçi olursa, ben de o kadar günahkar mümine şefaatçi olabileyim. Benim mehrim bu olsun. Mümine hanımlar cehennemde yanmasın. Yanmasın. Az sonra Cebrail Aleyhisselam geldi. Elinde Fatıma'nın isteğine izin veren cennet ipeğinden bir ferman vardı. Peygamberimiz memnun bir şekilde, ya Fatıma, peygamber kızı olduğunu ispat ettin buyurdular. Onların kalbinde dünya sevgisine yer yok. İşte Hazreti Ali'nin yüzüğündeki yazı. El mülkü lillah, mülk Allah'ındır. O güne kadar merhamet ummanı yüce peygamberin evinde kalan aslan yürekli ulu sahabi Ali radıyallahu anh, Mescid-i Nebevi yakınında Hazreti Ayşe validemizin odasının karşısında Harise bin Numan'ın evini kiraladı. Nikahın üzerinden bir aya yakın bir zaman geçiyordu. Efendimiz bir penhada aziz damadını görünce ona, ya Ali, eşin o kadar kıymetli bir hanımefendidir ki kadınlar içinde ondan daha üstünü yoktur buyurarak iltifat ettiler. Bir gün Hazreti Ali'nin kardeşi Ukayl dedi ki, bu nikah bizi bahtiyar etti. Keşke düğün de gecikmeden olsa. Ya Ali, yakın dost ve akrabalarımız da düğünün bir an evvel olmasını arzuluyorlar. Ben de aynı şeyi arzu ediyorum. Ancak Resulullah'tan hicap etmekteyim. Bunun üzerine sevgili peygamberimizin evine geldiler. Onları peygamberimizin dadısı Ümmü Eymen karşıladı. Maksatlarını anlayınca, siz şimdi gidin. Bu kadınların halledeceği bir meseledir. Biz Allah Resulü'nün o güzel hanımlarıyla bir araya gelir, bir gün için söz birliği eder, size de haber veririz. Peki, gidiyorum. Benim Ümmü Eymen. geldiniz ey Ümmü Eymen. İçeri geçin. Lütfen buyurun. Buyurun şöyle oturun. Buraya gelmemden maksat... Ey Ümmü Eymen. Sen ailemizden sayılırsın. Çekinme söyle. Evet malumunuz... Resul Aleyhisselam'ın biricik kızları Fatıma-tü Zehra nikahlıdır. Bu yüzden düğün gününü merak edenler bir hayli çoğalmakta. Ey Ümmü Eymen, düğün gününün geciktiğini bizler de bilmekteyiz. Lakin en iyisini Resulullah bilir. Evet, doğru söylüyorsun. En iyisini o bilir. Bakın, Ayşe akıllıdır. Biz en iyisi Ayşe'ye gidelim. O bizden daha iyi düşünür. Hep beraber kalkıp Hazreti Ayşe'nin evine geldiler. İki cihan sultanı da oradaydı. Demek düğün günü merak ediliyor. Evet ya Ayşe, bu yüzden geldik. Ne mutlu bir gün, ne huzurlu bir gün. İki güzele en güzel düğün. Ah, Hatice Tül Kübra da aramızda olaydı. Ah, ah. Hatice Tülkübra radıyallahu anhadan söz edilince orada bulunan kadınları bir hüzün kapladı. Şimdi Hatice Tülkübra olsaydı kim bilir neler yapardı. Ah, bu günleri görseydi ne kadar sevinir, bize yol gösterirdi. Onların bu şekilde konuşmaları sevgili peygamberimizi duygulandırdı. Bir kere daha büyük hayat arkadaşını hatırlamıştı. Hatice gibi hanım nerede? Bütün herkes beni yalanlarken o bana iman etti. Olanca servetini uğruma feda etti. Öyle kıymetli bir mümineydi ki daha hayattayken cennette onun için zümrütten bir köşk yapıldı buyurdular. Hanımlar peygamberimize Hazreti Ali'nin isteğini arz ettiler. Bunun üzerine peygamberimiz Ümmü Eymen'e damadını huzuruna davet etmesini buyurdular. Hazreti Ali geldi. Hanımlar iki dostu baş başa bıraktı. Genç insan başı önüne eğik oturuyordu. Sevgili peygamberimiz, zevceni ister misin ya Ali diye sordular. Eşsiz terbiye sahibi delikanlı kibarca arz etti. Evet ya Resulullah. Peygamberimiz Esma binti Umeyse, lütfen Fatıma'nın evini hazırla buyurdular. Baş üstüne ya Resulallah. Esma radıyallahu anha yeni, yamalı ve hasırdan olmak üzere 3 minder hazırladı. Minderleri hurma lifiyle doldurmuştu. Efendimiz çeyiz alınması için mehir parasından bir miktar Hazreti Ebu Bekir'e verdiler. Taşınacak bir şey olursa taşımaları için de yanına Bilal ve Selman radıyallahu anhümü kattılar. Nikahın üzerinden bir ay geçmiş durumda. Hicretin ikinci yılı Recep ayı. Peygamberimiz Hazreti Ali'ye de para verip bununla hurma, yağ, un ve yoğurt almasını buyurdular. Hazreti Ali ayrıca zırhını bir Yahudi'ye rehin bırakarak bedeliyle arpa aldı. Arpa ile ekmek yapıldı. Sevgili peygamberimiz deriden bir sofra getirterek bunun üzerinde çekirdeksiz hurma, yağ, un ve yoğurtla velime yaptılar. İçeriye onarlı gruplar halinde alınan toplam 700 kadın ve erkek yiyip içtiler. Peygamberimiz düğün gecesi gelin evine teşrif buyurarak hazırlıkları gözden geçirdiler. Genç çiftin evine gelince gözlerinin yaşarmasına mani olamadılar. Ya kızım sabret. Musa bin İmran'la hanımının da yıllarca döşekleri yoktu. Gelin evinde şu eşyalar vardı. Hazreti Esma'nın hazırladığı 3 minder, bir saçaklı halı, hurma lifinden bir yastık, 2 el değirmeni, bir su kırbası, bir toprak testi, meşinden bir su bardağı, bir havlu, bir elek, bir koç postu, dökük tüylü eski bir Yemen halısı, hurma yaprağından bir sedir, bir kadife yorgan, Yemen işi 2 alacalı elbise. kainatın baş tacı sordular. Esma binti Umeys burada mı? Evet ya Resulallah, burada. Bu sözler üzerine sevgili peygamberimiz, demek ki Resulullah'ın kerimesine hizmete geldi buyurdular. Evet, ey Allah'ın Resulü, Fatıma-tü Zehra'ya hizmet ediyor. İki cihan serveri memnunlar. Hayra karşı olsun. Sevgili peygamberimiz bir kapla su getirdiler. Evvela dökülen suyla mübarek ellerini yıkadıktan sonra kaptaki suya biraz misk döktüler ve önce kızlarını çağırdılar. Fatıma hazretleri bir iffet abidesi gibi duruyor ve edebinden yere bakıyordu. Peygamberimiz bir taraftan dua ederken bir taraftan da kızlarının başına, göğsüne ve sırtına su çiselediler. Aynısını damatlarına da yaptılar. En sonunda da İhlas ve Muavvizeteyn dualarını okudular. Mübarek kızını alnından öpüp bağrına bastılar ve Hazreti Ali'ye "Hanımın iyi hanımdır." buyurdular. Hazreti Fatıma'ya da "Erin iyi erdir." dediler. Sonra "Ya Ali, kızımı sana cariye olarak veriyorum. Fakat unutma ki sen de onun kölesisin." dediler ve ilave buyurdular. "Evlilik İki bedende tek bir ruhtur." Efendimiz son olarak kapının iki tarafından iki elleriyle tutarak bereket için Allah'a dua ettiler ve gençleri Allah'a emanet ederek ayrıldılar. Dört gün sonra Resulullah Efendimiz yeni evlileri ziyarete gittiler ve iki ciğerparesinin arasına oturdular. Ve sonra "Ya Ali, su getir." buyurdular. Hazreti Ali'nin getirdiği suya bir ayeti kerime okudular ve sonra "İç." dediler. Lakin birazı kalsın. Kalan suyu damatlarının başına ve göğsüne serptiler ve tekrar su istediler. Buna da dua okuduktan sonra aynı şeyi kerimelerine de yaptılar ve dua ettiler. Allah sizi ve zürriyetinizi şeytandan korusun. Biraz sonra Hazreti Ali'yi dışarı gönderdiler ve onu kızlarına sordular. Babacığım, bütün olgunluk ve üstünlükler kendisinde mevcuttur. Ancak bazı Kureyşli kadınlar kocan fakir bir insan diyorlar. Bu sözler üzerine kainatın efendisi, "Ey kızım, baban ve kocan fakir değildir. Bütün yer ve gök hazine ve definelerini bana arz ettiler, kabul etmedim. Ey kızım, eğer benim bildiğimi sen bilseydin, dünya senin nazarında hor ve aşağı olurdu. Kocan sahabenin ilklerindendir, İslam'ın büyüğüdür, ilimde en derindir. Ey kızım, Allahü Teala Ehl-i Beyt'ten iki kimse seçti. Biri baban ve biri helalindir. Sakın ona bir itaatsizlik etmeyesin." dediler, nasihatte bulundular. Bu konuşmadan sonra Hazreti Ali'yi davet ettiler ve ona da Hazreti Fatıma hakkında ricalarını bildirdiler. Resulullah Efendimiz, "Ya Ali, Fatıma'nın hatırına riayet eyle. O benden bir parçadır. Onu hoş tut. Eğer onu üzersen beni üzmüş olursun." buyurdular. Bu güzel evlilikten Gonca güller, Yaseminler benzeri narin evlatlar dünyaya geldi. Hasan, Hüseyin, Muhsin adında üç erkek çocuk, Ümmü Gülsüm ve Zeynep adında iki kız. Fatıma radıyallahu anh'ın kardeşlerinin ya çocukları olmadı veya küçük yaşta vefat ettiler. Muhsin 1 yaşında vefat etti. Zeynep ileride Abdullah bin Cafer-i Tayyar'la evlenecek ve bu evlilikten Ali ve Ümmü Gülsüm isminde iki ceylan yavru olacaktır ki bu nesle Şerif-i Caferi denecektir. Sevgili peygamberimizin üstün ve seçkin soyu Hazreti Fatıma, Hazreti Ali evliliğiyle devam etti. Hazreti Hasan nesli şerifler ve Hazreti Hüseyin nesli seyitlerle. Hazreti Hasan gayet güzeldi. Yüzü ve bakışları peygamberimize çok benzerdi. Hazreti Hüseyin'in ise konuşma ve davranışları efendimize çok benzerdi. Hatta yetişkin yaşında onun sesini duyan yaşlı eshab, peygamberimizin sesini duymuş gibi heyecanlanırlardı. Sevgili peygamberimizin Fatıma anneciğimize olan muhabbetleri o kadar yüksek, onun da babacığına bağlılığı o kadar yüce ki, anlamak ve izah etmek ne mümkün? Efendimiz, kainatın efendisi, bir sefere veya gazaya çıkacakları zaman, önce Fatıma radıyallahu anhayı ziyaret ederek bağrına basıyor, dönüşte de mescidi ziyaret ve iki rekat namaz kıldıktan sonra yine en evvel ona uğrayıp sonra evlerine gidiyorlar. Peygamberimiz oturmuşken içeriye Fatıma girdiğinde Resulullah onu ayağa kalkarak karşılıyor ve sağ yanlarına oturtuyorlar. Bir babanın hem de en son ve en büyük peygamberin ayakta karşıladığı mübarek genç evlat. İşte İslamiyet'in kadına verdiği değerin benzersiz örneği. Hazreti Fatıma, hanımlar hanımı, hanımefendi, yüksek bilgi ve yüksek tefekkür sahibi. Peygamberimiz, Fatıma benim aynamdır, onda kendimi görüyorum buyuruyorlar. İşte sahip olduğu iki manevi rütbe. Seyyidetü Nisaül Müminin, mümine kadınların efendisi. Efdalü Nisaül Ehlil Cenneti, cennet ehli kadınların en üstünü. Hazreti Fatıma gündüz ev işleriyle, geceleri de ibadetle meşgul. Öyle ki bazen sabaha kadar uyumadan ibadet ediyor. Bir gün Resulullah ziyaretlerine geldiğinde babacığından yeni gelen cariyelerinden bir hizmetçi verilmesi ricasında bulundu. Ev işlerinde yardımcım olur. Allah'ın Resulü bu isteğe, ya Fatıma, hizmetçi mi yoksa hizmetçiden üstün olan bir şey mi istersin dediklerinde, hizmetçiden üstün olanı tercih ederim babacığım. Bunun üzerine iki cihan serveri, öyleyse her gün yatmadan evvel 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber ve bir kere de La ilahe illallahü vahdehu la şerikele, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir de. Hepsi 100 kelimedir. Bunlara karşılık kıyamette 1000 sevap bulursun. Mizanda da sevapların ağır gelir buyurdular. İşte namazlardan sonra yapılan tesbihlerin doğuş sebebi. Ramazan ayı gelmiştir. İftar sofrası hazır. Allah Resulü'nün iki göz bebeği vaktin dolmasını bekliyorlar. Derken kapı çalınıyor. Buyur. Birini mi aramıştın? Ben fakir biriyim. Peki istediğin nedir? Açım. Aç mısın? Evet, iyiydim. Günlerdir ağzıma tek lokma yiyecek koymadım. Nasıl? Günlerdir bir şey yemedin ha? Evet. Kendi dinimden olan hiç kimse bir şey vermedi bana. Ama siz Müslümanların merhametli olduğunu duydum. Belki yiyecek bir şeyler. Bekle beni, hemen geliyorum. Ey efendim, kapıda bekleyen kimdir? Fakir biri. Aç olduğunu söylüyor. Günlerdir tek lokma şey yememiş. Halbuki bizim iftar ve sahur soframız hazır. İki gözümün nuru sultanım. Söyle, bu fakir direnciye ne ikram edelim? Efendi, en iyisini sen bilirsin ama ben şu iftar senesini götürüp o dilenciye vermeni isterim. Allah senden razı olsun ey Fatıma. Ben de bunu demeni bekliyorum. Hadi efendim, bekletme o garibi. Biz suyla da iftar açarız. İki cömert insan, Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma, sineği olduğu gibi fakire veriyorlar. Kendileri suyla iftar açıyor ve suyla sahur yapıyorlar. Ancak yoksul kişi ertesi gün ve daha ertesi gün yine aynı saatlerde kapıda. Üçüncü gün dilenci yiyecekleri alıp gitmişti ki sevgili peygamberimiz teşrif ettiler ve bir şeyler getirin iftar edeceğim buyurdular. Fatıma ve Ali telaştalar. Ne yapsalar? Hiçbir şey yok. Allah'ın Resulü ricalarını tekrarlıyorlar. Ev sahipleri sudan gayrı bir şey olmadığını arz ediyorlar. Efendimiz, hayır, mutfakta bir tepsi var. Onu getirin. Merakla mutfağa giriyorlar ki bir cennet sofrası, bir mucize. Peygamberimiz, evet, cömertlik yapın, verin ama hududu da unutmayın buyuruyorlar. Sevgili peygamberimiz ilk günden itibaren 6 ay boyunca her sabah namazına giderken iki can yavrularının kapılarına gelir. Ey Muhammed'in ev halkı, haydi namaza ve ya ehli beyt, Allah sizden günah kirini gidermek, sizi tertemiz yapmak ister diye seslenirlerdi. Eshab-ı kiram sevgili peygamberimizin mübarek hanımlarından Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya soruyorlar. İnsanların Resulullah'a en sevgili olanı kimdir? Kadınlardan Fatıma Tüzzehra, erkeklerden Fatıma'nın kocası Ali. İşte ona sallallahu aleyhi ve sellem en sevgili olan iki güzel. Bir gün Hazreti Ali radıyallahu anh gazadan evine dönmüştü. Yorgun ve açlıktan bitap halde mübarek hanımı Fatıma Tüzzehra'ya soruyor. Ey Fatıma, evde yiyecek bir şeyler var mı? Çok acıktım. Ey efendim, evde yiyecek olarak hiçbir şey kalmadı. Yalnız 6 akçe para var. İşte. Bu akçelerle çarşıdan yiyecek. Bir de Hasan'la Hüseyin meyve istemişlerdi. Biraz da meyve alırsın. Peki. Hey! Hey ne oluyor? Bırakın yakamı! Bırakın diyorum! Bırakın! Hayır, bırakmam seni. Ya paramı verirsin ya da mahkemeye gideriz. Anladın mı? Lütfen. Bana birkaç gün daha müsaade et. Söz. Paranı iade edeceğim. Hayır. Hayır olmaz. Ben de sıkıntıdayım. Bir saat dahi bekleyecek halim yok. Evde çoluk çocuğum aç bekliyor. Bu durumda nasıl öderim? Ben anlamam arkadaş. Ya parayı ödersin ya da mahkemeye gideriz. Allah şu insanlar kendi kendilerine niçin münakaşa şey ederler? Bir türlü anlayamıyorum. İnsanlarına gidip vaziyeti öğrensen ne olacak? Hey durun! Sen de kimsin delikanlı? Hem işimize niye karışıyorsun ha? Adım Ali bin Ebi Talib. Şimdi siz söyleyin, bu adamı niçin hırpalıyorsunuz? Niçin mi? Benden ödünç para aldı, günü geldiği halde ödemiyor. Peki münakaşanız kaç para içindir? 6 akçe içindir. Benim cebimde de tam 6 akçe var. Bu garip Müslümanı bu sıkıntısından kurtarayım. Fatıma'ya da elbet bir çare bulurum. Al bakalım 6 akçeni. Sağ olun efendim. Sağ olun. Hadi kardeşim. Al kaya. Yürü sen de evine. Allah sizden razı olsun ey Allah'ın aslanı. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hadi git artık. Al. Hadi hadi. Peki, peki gidiyorum. Sana hep dua edeceğim. Evet, şimdi elim boş. Eve nasıl döneceğim? Acaba Fatıma'ya ne desem? Her neyse, olan oldu artık. Nasılsa Hazreti Fatıma kadınların seyyidesi, Resulullah'ın kızıdır. İş gidemez. En iyisi eve varmak. İyi efendim. Pazarda ne oldu ki bir şey almadan eve geri geldiniz? Ey gözümün nuru sultanım. Verdiğin akçelerle bir Müslümanı hapse girmekten kurtardım. Ne yazık ki çocuklara meyve alamadım. Çok iyi yaptın. Elhamdülillah. Bir Müslümanı hapisten kurtarmışsın. Üzülme. Böylesine asil bir cevapla teselli etmişti sevgili eşimi. Ancak Hazreti Ali radıyallahu anh, hanımının mübarek hatır-ı şeriflerinin biraz mahzun olduğunun da farkına varmıştı. Gönlünde bir kırıklık hissetti. Ey sultanım, eğer izin verirsen şöyle bir dışarı çıkıp dolaşmak istiyorum. Nasıl isterseniz efendim. En iyisi gidip Resulullah Efendimizin mübarek yüzünü göreyim de bu üzüntüden kurtulayım. Hazreti Ali yolda giderken iki cihan serverinin mübarek simalarını düşünüyor. Zira sevgili peygamberimizin mübarek yüzüne bakan kimsenin her üzüntüsü gittiği gibi kalbinde sürur ve safa hasıl oluyor. Hane-i saadete biraz yolu kalmışken kendisine doğru yaklaşan güzel yüzlü bir ihtiyar gördü. Elinde besili bir deve olduğu halde kendisine doğru yaklaşıyordu ihtiyar. Ey yiğit, bu deveyi satıyorum, alır mısın? Şimdi param yoktur ihtiyar. Belki başka zaman. Sen iyi birine benziyorsun. Sana veresiye veririm. Peki kaça veriyorsun bu deveyi? Bir akçeye veririm. Ücretini ne zaman vereyim? Haftaya verebilir misin? Tamam. Kabul ettim. Peki. Ben de kabul ettim. Ve bu deveyi sana sattım. Hazreti Ali radıyallahu anh deveyi aldı, yürümeye başladı. Pek az yol almıştı ki bir adama rastladı. Ya Ali, bu ne güzel bir deve. Hiç böylesini görmemiştim. Bana satar mısın? Evet, satarım. Kaç akçe verirsin? 300 akçeye verir misin? Olur, veririm. Peki. 300 akçeye bu deveyi senden satın aldım. Ben de sattım. Buyur ya Ali. Bu kesede tam 300 akçe var. İşte buyur para. Hazreti Ali 300 akçeyi aldı. Çarşıya gitti. İhtiyaçları temin edip eve geldiğinde Fatıma Tüzzehra Hazreti Ali'ye parayı nereden bulduğunu sordu. Hazreti Ali radıyallahu anh olanları kısaca anlattı. Az sonra iki cihan serveri evlerine teşrif ettiler. Resulullah Efendimiz, ya Ali, deveyi kimden alıp kime sattın buyurdular. Hazreti Ali başını önüne eğip, bunu ancak Allah ve Resulü bilir. Sevgili Peygamberimiz, ya Ali, sana deve satan Cebrail aleyhisselam, satın alan İsrafil aleyhisselamdı. Deve de cennet develerindendi. O Müslümanı sıkıntıdan kurtardığın için Hak Teala dünyada 1'e 50 hasene yani sevap verdi. Ahirette vereceğinin hesabını ise kendisinden başka kimse bilmez buyurdular. Tarih Hicri 11. Rebiüleddel ayının 12. pazartesi. İki cihan güneşi sevgili peygamberimiz ebedi aleme göçtüler. Fatıma validemiz ayrılık ateşiyle yanıyor. Bir kez olsun gülmüyorlar. Gündüzleri oruç tutuyor, geceleri ise ibadetle geçiriyorlar. Bu ayrılığa ancak 6 ay dayanabiliyorlar. Fatıma validemiz rahatsızlar. Vefat edeceklerine yakın bir zaman Esma binti Ümeyr radıyallahu anha ile sohbet ediyorlar. Esma binti Ümeyr Hazreti Fatıma'nın bir defa olsun gülmeyen yüzlerine baktıkça içi burkuluyor. Ey Fatıma, sizi böyle kederli gördükçe biz hanımlar daha çok üzülüyoruz. Lütfen söyleyin, sizi bu kadar üzen husus nedir? Ey Esma, her fani gibi ben de bu dünyadan gideceğim. Belki de iyice yaklaşıyorum. Öyle deme ya Fatıma. Seni görünce sanki Resulullah Efendimiz'i görmüş gibi heyecanlanıyorum. Yanık yüreğim bir nebze ferahlıyor. Esma, ölüm bir bana değil ki. Hepimiz onu tatacağız. Yalnız. Evet, yalnız. Yalnız. Öldüğümde insanlar arasına perdesiz çıkarılacağımı düşünerek çok üzülüyorum. Utanıyorum Esma. Şey efendim, aklıma bir şey geldi. Ey Esma, nedir aklına gelen? Habeşistan'dayken hurma dallarını çadır gibi ördüklerini görmüştüm. Belki... Ya Esma, sen hurma dallarını örebilir, çadır yapabilir misin? Evet ey Fatıma, yapabilirim. O halde çabuk ol. Görmek istiyorum. Peki, müsaade ederseniz dışarıdan hurma dalları getireyim. Nasıl olacağını göstereyim. İşte bu perdenin arkasında kimse kimseyi göremez. Evet, dediğin doğrudur. Esma. Buyurun efendim. Sana vasiyetimdir. Öldükten sonra beni sen yıka. Peki efendim. Ağlama ey Esma. Senden başka kimse içeri girmesin. Nasıl isterseniz ey Fatıma. Allah-u Teala senden razı olsun ey Esma. Hazreti Fatıma validemiz, Resulullah'ın vefatından 6 ay sonra Ramazan-ı Şerif'in 3. gecesi akşamla yatsı arasında 24 yaşındayken vefat etti. Hazreti Ali radıyallahu anh cenazesine kimseyi çağırmadı. Bir rivayete göre Ehl-i Beyt'ten birkaç kişiyle cenaze namazını kılıp gece defnettiler. Ertesi gün Ebu Bekri Sıddık, Ömer Faruk ve birçok sahabi radıyallahu anhüm hasta ziyareti için Hazreti Ali'nin evine geldiler. Vefat haberini alıp vaziyeti anlayınca, ya Ali, bize niçin haber vermedin? Namazını kılardık. Hizmetini görür, sana yardımcı olurdu. Vasiyet etmişti. Vasiyet mi? Evet. Öldükten sonra kendisini erkeklerin görmemesi için gece defnedilmesini istemişti. İşte ben de bu vasiyeti yerine getirmek için böyle yaptım. Sizlerden özür dilerim. Evet. 24 sene evvel Hatice-ül Kübra validemizin kucağında bir yıldız gibi parlayan Fatıma-tü Zehra Elbetül yine bir yıldız gibi sessizce kayıp gitti. Radiyallahu anha. TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle hoşça kalın.